Szó volt arról ugye, hogy a gondolataink is tulajdonképpen gyarmatosítás alatt vannak, nem csak az ország gazdasága, hanem akaratlanul egy nagyobb rendszerbe állunk be, és ha bár nincs tervgazdálkodás, mégis velünk, mint termékekkel, vagy a termékeket fogyasztó hát alanyokkal mégis úgy számolnak, hogy üzleti tervekben szerepelünk. Na most az ember, az egyén, én úgy látom, hogy nagyon komoly problémával küzd, ugyanis a saját céljaival nincs tisztában. Tehát én egy nagy kiüresedést tapasztalok az emberek részéről, ha bár igyekeznek célt keresni maguknak, mégis inkább azt látjuk, hogy ezeket a célokat a reklámok által hirdetett dolgokban próbálják megtalálni. Hogy látod ezt a kérdést? Így igaz. A kérdés ennél természetesen sokkal-sokkal bonyolultabb és elképesztően izgalmas. Egészen tudományos paradigmákig kell végigvenni, ha teljesen akarunk kerekíteni ebből. Valóban a modern társadalmak emberi tanulási célok motiválják, legfeljebb középtávú célok, tehát oktatásom belül nyelvvizsgám meg legyen, diplomám meg legyen, a fél évem meg legyen, az indexem alá legyen írva. Na, ezt az előadást éljük csak, túl bírjuk ki, vagy várjuk ki a holnapi előadást, mert az milyen izgalmas lesz. Tehát többnyire napi célok, és a napi céloknak is nagyobb arányát teszik ki a fizikai sikor realizálható célok, tehát anyagi javak megszerzése, vagy anyagi javakká konvertálható diploma, vagy szakképzettség, hogy maradjunk jobban az oktatásnál. Na most nagyon nehéz erről pontos képet adni, mert hogy miért van ez így, ez egy bonyolult dolog. Következik abból, hogy eleve a modern tudomány analitikusan közelít az egész világhoz. Egy tudós csak egy szeletét képes megismerni a világnak, mert annyira nagy az információ mennyiség, hogy képtelenség, másrészt rá is érvényesek a piaci törvények, ha nem produkál egy adott témakörben, akkor megköszönik a munkahelye, mert nem produktív szereplő. Itt tehát erre van kényszerítve a tudós társadalom a legnagyobb része. A gyerekek kezdettől fogva, hogy belépnek az iskolákba, tantárgyakra szeletelten ismerik meg azt a világot, ami egységes világ. Így tehát nem várható elszinte, vagy nagyon-nagyon nehéz eljutni ezekből a szeletekből a világ egészének a megismeréséhez, érzékeléséhez, felismerni azt a viszonyt, ami a világhoz fűz bennünket, és ahhoz igazítva feltérképezni a céljainkat. Nem beszélve arról, hogy a modern tudomány azt mondja, hogy ez a világ, amiben mi élünk, véletlenszerű események eredménye, az élet szinte képtelenül véletlen módon jött létre ezen a bolygón, és mint véletlen eseménynek nem is lehet célja. Na most, ha a domináns evolúció tudomány és ehhez kapcsolódó filozófiák azt mondják, hogy véletlenül vagyunk itt és cél nélkül, akkor nyilvánvalóan a nyugati társadalomban élő emberek is azt mondják, hogy hát véletlen, hogy megszülettem, illetve megszülettem, véletlen, meg fogok halni, van egy véges fizikai életem, hát igazából véve célom az, hogy ezt minél kényelmesebben éljem túl, és hát kész, ez van, ebben kell jól érezni magamat. És nyilvánvalóan, hogy így a napi célok a meghatározó célok. Na most, hogyha pedig vesszük azt a új paradigmát, amely szerint nem véletlen, hogy van a bolygónkon élet, és célja van, tehát egy több milliárd éves tudatos program eredményeképpen jött létre ez az élet, akkor nyilvánvaló, hogy ennek az evolúciós folyamatnak részeként mi is egy tudatos feladatot kapunk, egy tudatos feladatot élünk meg, igenis van célunk. Ezzel a folyamattal párhuzamosan. Na most ezt én itt nem tudom, hogy merjem-e mondani, mert csak pár napja fogalmazódott meg bennem, hogy a fejlődést én úgy értem, hogy teljesíteni, akár az evolúciós programot, tudományos megközelítésről, másik oldalról pedig teljesíteni az isteni elképzelést. Ezt értem fejlődésnek, és ezt értem a céljainknak. Na most ez nyilván nem zárja ki, hogy ne legyenek napi céljaink, mert a fizikai szükségleteinket, valódi szükségleteinket ki kell elégíteni. a napi megszerzett tudásanyag, tapasztalás, mind-mind tovább visz bennünket. De tudatába kell lennünk annak, és felelősnek kell lennünk önmagunkért, hogy itt egy sokkal nagyobb célnak, folyamatnak vagyunk részesei. Tetszik, nem tetszik. Akkor is, ha nem veszünk tudomást, mint egyébként, akkor is részesei vagyunk, csak éppen esetleg az életünket élhetjük ennek a folyamatnak ellenében, aminek sem értelme nincsen. Igen. Vagy legalábbis nehezen megmagyarázható. Nyilvánvalónak látszik, hogy ez az új tudományos világnézet vagy paradigma, ez valahol, ez a kvantumfizikából ered, a kvantumfizikának a filozófiai következtetései azok, hogy ma sok tudós köztük, például a híres Magyar László Ervin, a Budapest úrnak az alapítója, többek között, aki ezzel a kérdéssel is foglalkozik, bizonygatja azt, hogy létezik egy olyan síkja a létünknek, ami igenis a vallások megfogalmazásában a transzcendentális síknak felel meg, tehát egy másfajta belső kutatással, egy másfajta tudománnyal, amit ugye a mai tudomány nem mer tudománynak nevezni, a lelki fejlődés tudományával, meg lehet közelíteni azt a síkot, amit a matematikai fizikával ma tulajdonképpen mint egy csodálatos elképzelést vetítettek elénk. Igen. Elképesztő az, ahogyan a régi tudás és a legmodernebb tudás igazolja pontosan ezeket az összefüggéseket. A kvantumfizikának óriási eredménye az, hogy a tudat szerepére rávilágít, és ezen keresztül a tudatosságra. Konkrétan arra, amit az előbb mondtunk, hogy itt egy kozmikus léptékű folyamatnak és rendszernek vagyunk részesei, tehát a saját energia mezőnk részese a kozmikus energia mezőnknek, és azzal együtt változunk, fejlődünk. Óriási értékű ez az áttörés, mert teljesen új világképet, teljesen új értékeket, célokat tud adni mindannyiunk számára. A tudományos értékek szintjére emeli a vallást és vallásos képzeteket, az ide tartozó ritusokat, a transzcendens világgal való kapcsolattartás legkülönbözőbb módszereit, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a két út tudja rendezni a dolgainkat, mert ha megéljük a tudatosságot, mint spirituális értelemben, mint a tudatosságnak, ökológiai tudatossága nagyon nehezen választható el, tehát az, hogy minden élőlény ugyanannak a rendszernek, ugyanannak a kozmikus energiamezőnek a része, olyan szokás fogalmazni, hogy egyek vagyunk velük, tehát ezt az egységélményt mind logikailag fölfogjuk, mind spirituálisan, transzcendens élményen keresztül átéljük, akkor ez egy teljesen új dimenziót nyit meg az ember. Előtt nem beszél arról, hogy az agykutatásnak még csak a kezdeti lépéseinél tartunk, és vélhetően óriási lehetőségek vannak még előttünk. Nagyon izgalmas ez a paradigmaváltás, amely nem csak a modern tudományra jellemző. Egyébként egy válság előzte meg ezt, mert a hagyományos tudományos modellekkel már nem lehetett tovább lépni. Egyre több és több kérdőjel merült föl, mind az evolúció kutatás, mind a tudatkutatás, mind a kozmológia kutatás területén. És talán nagyon sok ember számára meggyőző lesz, hogy ezt a lépést a kvantumfizika tette meg, a kozmikus kutatások tették meg, tehát az a természettudományos kutatás, ami a leghitelesebbnek tűnik a legtöbb ember előtt. Igen, hisz a legkevésbé befolyásolt napi érdekektől. Igen, így igaz. Nem beszélve arról, hogy kis hazánkra is, meg világ nagy részére is jellemző, hogy áhítattal bámul Amerikára. És pont Amerika termelte ki, tudta egyébként megteremteni azokat az erőforrásokat, amik ezeknek a kutatásoknak a hátterét biztosították. És szerencsére megtörtént az az áttörés, hogy ezek a vezető elméleti fizikusok képesek voltak levonni a filozófiai következtetéseket. Nem is lehetett egyébként kikerülni, minden valamire való fizikus eljut a filozófiáig, és bizony, most hirtelen nem tudom, kit idézek, eljut Istenhez. Mert el kell jutnia, mert szentesül ezzel. Nem is egyet idézel. Pontosan is Einsteinnek híres mondata, hogy... Elíthetnénk Heisenberget, a több szemét is. Így van, Einstein egyik leghíresebb mondatát idézzük a legkevésbé egyébként, hogy Isten szándékát akarom tudni, a többi részletkérdés. Igen. Na most ez a paradigmaváltás, ez meg fog jelenni az életünk minden részén. Egyébként is érezzük azt, hogy valami nagy-nagy változás van, és nem csak azért, mert nevezetes dátum előtt állunk. A világ környezeti állapota olyan helyzetben van, hogy nem sokáig folytatható az a környezetpusztítás, mert a saját magunkat fönntartó élőrendszert tesszük számunkra alkalmatlanná. A gazdasági rendszerek egyensúlytalansága olyan végleteket eredményez ma már, hogy inog-minog az egész világgazdaság. A pénzügyi rendszerek helyzete még veszélyesebb. Társadalmak buknak, feszültségek robbannak ki. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy az életünk minden területén ott van. Ez a válságállapot az egyén területén is jelzi, a menekülés szélsőséges eszköztára, vagy az utazásba, vagy a számítógépbe menekülök, alkoholba, kábítószerbe, szexualitásba, bármiben, munkába, munkaalkoholizmus fogalma tény. Tehát minden szinten, minden síkon problémánk van, egyensúlyt és biztos pontokat veszítettünk. Na most ez a paradigmaváltás, miután a gondolkodásunk a világ megismerésének teljességére tér ki, ezért korszakváltás is